بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nimefikiria nikaona hii kipindi cha pili tunachoendelea nacho na vingine vinavyofuatia viwe vifupi na viwe maelezo yake ni mafupi, yani tu tueleze kile ambacho kinatakiwa kufanyika basi, badala ya kwenda kuna hili kuna lile kuna lile. Nadhani yule anataka kufanya tofauti ataniona mimi, nitampa maelekezo yake mwenyewe binafsi. Yani mathali qirani, tamattu, qirani na ifrad, badala ya kuchukua muda mrefu ya kuitolea maelezo tamattu ni nini, qirani ni nini, ifrad ni nini, maelezo yakarifuka sana. Badala ya kufanya hivyo, nimeonelea kwamba nieleze moja kwa moja kile ambacho naona kwamba kina maslahi katika kukifanya na kina wepesi. Kwa yule ambaye anataka tofauti na maelezo hayo, basi kwa sababu kitabu yuko nacho atasoma, alafu kama hajaelewa ataniuliza. Sote tutakiwa tukisome kitabu vizuri, tukifuatilie, lakini pamoja na maelezo niliyotoa. Sasa kwa ufupi, ili kurahisisha hili jambo, ni kwamba sisi tunatakiwa tufanye ibada ya hija kwa aina ya tamattu. Mimi sasa hivi nitataja vitendo tu, kwa sababu ibada ya hija ni vitendo na maneno. Unafahamu? Ni vitendo na maneno. Kwa hiyo swala utasema nini, itakuwaje, ili tuliache pembeni. Kwanza tuangalie vitendo peke yake. Tujalie kwamba sasa sisi tunataka kufanya tamattu. Tumekubaliana kwamba sote tunaotasafiri na Ibn Taymiyyah Hajj, the Ibn Taymiyyah Foundation Hajj and Umrah, tunasafiri na grupu hili au na hamla hii, tunataka kufanya ibada ya haji kwa aina ya tamattu. Tunatakiwa tufanye nini? Nadhani itakuwa ni vizuri zaidi kufanya hivyo. Mtaomba mniruhusu suala la habari za Madina nilicheleweshe, pamoja na kwamba sisi tutaanzia Madina, lakini maelezo yake ni mepesi sana na hayana uzito sana, na hija pia inaweza kukamilika bila ya kuwa wewe uko Madina. Kwa hiyo tuliache kwanza, alafu tutakuja kulizungumzia baadaye insha Allah. Kwa hiyo sisi tutafanya haji kwa mfumo wa tamattu. Tutakapokuwa tuko Mikati, ukisoma hapo kurasa namba 2 utaona pana neno limeandikwa juu Miqat, alafu chini pana maelezo yamekuja mpaka chini, kuna picha, kuna Kaaba imechorwa hapo. Nataka kusema tu kwa ufupi, Miqat maana yake kwa Kiswahili chepesi, au tafsiri ambayo sio rasmi lakini Kiswahili chepesi kufahamisha, Miqat ni vituo alivyovieka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya wenye kuingia Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija au umra. Kwamba yoyote anayetoka nje ya Makka, yoyote anayetoka nje ya Makka akitaka kuingia katika mji wa Makka kwa ajili ya kutekeleza hija au umra, basi ni lazima apite katika moja ya vituo hivyo au usawa wake. Sasa akaweka kwa watu wa upande wa Yaman, yani upande wa kusini mwa Makka, akawekea mikati inaitwa ya Lamlam ambayo iko kilomita 92 kutokea Makka, imeandikwa hapo. Kwa hiyo wale wote wanaosafiri kutoka mashariki ya Afrika wanaotokea kusini mwa Makka, upande wa kusini kutoka Afrika Kusini, kutoka Mozambiki, kutoka Zimbabwe, kutoka Zambia, kutoka Malawi, kutoka Namibia, kutoka Tanzania, kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka Somalia, ambao watapita anga la Yemen. Kabla ya kuingia Makka kuna miqati inaitwa Yalamlam. Kuna kituo kinaitwa Yalamlam. Huruhusiwi kukivuka hicho. Kwa hiyo kwa wale ambao watatoka Makka, watatoka katika miji yao, hii miji niliyoitaja kwenda Makka, wakapitia anga hilo na hawataingia Madina, wataingia Jidda moja kwa moja. Jidda sio miqati. Kwa hiyo watalazimika kufanya ihramu wakiwa kwenye ndege. Mfahamu? Na sasa sisi hatuko katika utaratibu huo. Na kuna wengine watapitia mathalani Misri au watapitia Uturuki. Wao watatumia miqati ya Jufa. Ukiangalia hapo miqati ya Jufa iko umbali wa kilomita 183 kutoka kwenye kutoka Makka. Hiyo pia sisi haituhusu. Na kwa watu wanaingia mathalan kutoka nchi za Kiarabu hizi, yani Khalid al-Arab mathalan, au wanatoka sehemu za Iraqi, wana miqati yao na wao. Utakuta kuna miqati ya dhatu irqi na kuna miqati vile vile ya qarnul manazil. Hizi ni miqati za upande wa watu wa mashariki mara nyingi. Pia hazituhusu. Sasa sisi safari yetu itatoka moja kwa moja kutoka Tanzania Dar es Salaam, Abu Dhabi Madina. Tunaingia Madina si kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra wala haji, kwa sababu Madina hakuna haji wala umra. Kwa tunapokuwa tumefika Madina pale, tukitaka kuingia Makka, sisi miqati yetu itakuwa ni miqati ya watu wa Madina. Miqati yetu, kituo chetu cha kuhirimia kitakuwa ni kituo cha Madina. Na Madina ilivyo kiramani, kijiografia ilivyo, Madina iko upande wa kaskazini wa Makka. Madina iko upande wa kaskazini. Kwa hiyo huwezi kufika Madina mpaka upite Makka. Ukiwa kutoka kusini utapita Makka kwanza, alafu utafika Madina huko mbele. Kwa ndio maana wale watu wa Madina, wale wakiswali swala zao msikiti waelekea huku kusini, sisi tuelekea kaskazini, wao waelekea kusini, waelekea Makka kusini. Kwa hiyo ndio maana ukiitazama hapo hiyo miqati ya Dhul Hulaifa juu utakuta ni kilomita 450 kutoka Makka. Hiyo iko Madina, hiyo kilomita 10 tu kutoka Madina pale. Sasa hivi ni mji muungana mpaka hapo Dhul Hulaifa, pana msikiti pale. Kwa hiyo sisi tunaopitia Madina, miqati yetu itakuwa ni ya watu wa Madina. Kwa hiyo tumeelewa miqati maana yake nini. Miqati ni vile vituo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameviweka kwa ajili ya watu wa hija na umra wasivuke hapo. Maadamu wewe umekusudia kuingia Makka kufanya umra au kufanya hija, basi hutakiwi kuvuka kituo chochote katika hivi katika safari yako. Ukitokea upande wa kusini, basi kituo chako ni cha upande wa Yalamlam. Ukitokea magharibi, kituo chako cha upande wa Jufa. Ukitokea kaskazini, kituo chako ni cha upande wa Dhul Hulaifa. Ukitokea upande wa kaskazini mashariki, basi kuna Qarnul Manazil. Ukitokea kusini mashariki utakuta kuna kituo cha Dhatu Irq. Kila upande utakokuja, basi ujue kwamba kuna kituo utakiwi kukivuka. Na yule aliyekuwa mathalani mji wake umepita miqati, uko ndani ya miqati, yani baina yake na Makka hakuna kituo, atafanya ihramu yake pale atakapotokea, min haifu ansha. Na mtu wa Makka yeye akitaka kufanya ibada ya haji au umra, atahirimia kutoka nyumbani kwake. Sasa yote hayo ni maelezo tu ya faida, lakini la msingi ambalo latuhusu sisi tunaokwenda na Ibn Taymiyyah Foundation Haji na Umra, sisi tutapita Madina kwanza. Kwa hiyo miqati yetu itakuwa ni ya watu wa Madina, panaitwa Dhul Hulaifa. Kwa hiyo sisi tukitoka pale Madina, ni vizuri kabisa unapotoka hotelini uwe tayari umeoga vizuri, umeshakata kucha zako, ha? Yani umejisafisha vizuri kabisa. Kusema umejisafisha nadhani inaeleweka. Kujisafisha vizuri, tia manukato, wavaa ihramu yako kabisa. Ihramu ni zile shuka mbili nyeupe, si sharti lazima ziwe nyeupe, lakini yapendezeshwa, kwa sababu ndio nguo inapendeza zaidi. Mtume sala salam alikuwa akiipenda hiyo, na ndio nguo bora. Lakini haina maana kwamba ukiamua kuvaa mashuka yako ya kijani au meusi utakuwa mbwa, ah sasa bali itaita si la. Kwa wanaume watavaa nguo zao, watavaa ihramu zao ambazo ni shuka mbili tu, mmoja utajifunga kama unavyojifunga kikoi na nyingine utajifunika juu. Mfahamu? Ndani usivae chochote. Eh? Ashakum sima tu, hata boxer usivae. Sikona sasa ikianguka itakuwaje? Haiwezi kuanguka, jikaze bidhini, lakini usivae chochote. Huruhusiwi. Sheria haikuruhusu. Kwa utafunga shuka yako vizuri chini na mkanda wako, mkanda unaruhusiwa, utafunga vizuri. Ukiwa umefanya hivyo kutokea hotelini kwako ni vizuri, kwa sababu kutoka Maka, kutoka Madina kwenda pale Dhul-Hulaifa ni karibu sana. Zamani ilikuwa ni mbali, ni nje kidogo. Lakini mji umesogea, mpaka sasa hivi mji wa Madina umefika mpaka Dhul-Hulaifa. Kwa watu pale watasimama, kwa sababu ni bonde lile lilikuwa zamani. Mtume sana sana aliambiwa simame pale, swali rakaa mbili. Eh? Kwa sisi tukifika pale, kwa wale ambao watakufanya ihramu sasa, watajiandaa, watakwenda kama hammamu kidogo chooni, na msalani, utachukua udhu, utaswali sunna tu tahiyatul masjid. Kwa tunapoondoka pale sasa kwenye kituo chetu, kuingia kwenye mabasi, kama tutasafiri kwa mabasi au kama standard gauge imeshaanza, maana nasikia kuna train. Sasa sijajua mwaka huu itaanza kutoka Madina kwenda Makka, wallahu aalam. Kama itakuwa imeanza itakuwa ni kheri. Na maana tunapokuwa tuna kwenye kipando chetu au kabla ya kuingia kwenye kipando, tutahirimia hija. Kuna maneno tutayatamka ambayo wakati wa maneno tutayataja maneno hayo. Sasa hivi tuko kwenye upande wa vitendo. Kuvaa, tumevaa vizuri kwa sababu tunaingia kwenye kipando chetu, iwe ni gari au ni treni. Hii ni safari inatuelekeza mpaka wapi? Mpaka Makka. Kutoka pale pana kilomita kama 450. Makka Madina. Kwa tunapofika Makka, baada ya kuweka mizigo yetu mahali pake na kila kitu, kwa sababu ndani ya msikiti wa Makka huruhusiwi kuingia na vitu. Kama una begi lako utaliacha huko. Au upeleke katika sanadikul amanat. Kuna sehemu maalum umeziweka kwa ajili ya kuhifadhi mizigo. Lakini ya nini upate tabu? Nenda hotelini, mizigo ile yote itaikuwa vizuri pale, utahifadhiwa. Kama una pochi lako, basi weka pesa zako na vitu vyako vizuri. Tunaelekea katika msikiti au nyumba tukufu ya Makka. Tunachotakiwa kukifanya pale ni kufanya umra, kwa sababu tumesema tunafanya ibada kwa tamatu. Hizi kirani nini tumoto tuziache, tusiwatatize, tuchukue moja tu hii tamatu. Tutafanya ibada yetu kwa njia ya tamatu. Kwa maadamu tutafanya tamatu, sisi tutaingia katika msikiti wa Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra. Na ibada ya umra yenyewe tutaingia katika msikiti ule kwa ajili ya kufanya tawafu kwanza, kwa sababu ile Al-Kaaba ile iko ndani ya msikiti. Al-Kaaba iko ndani ya msikiti. Katika ukurasa wa 4 wa kitabu hiki, au ukurasa wa 3 hapo, kurasa ya 3 nyuma kidogo, afwan, katika matendo ameyataja hapo. Namba 1, inapendeza aoge kwa ajili ya ihramu. Kwa hiyo tushataja masala kuoga. Ni sunna kujipaka manukato mazuri yenye harufu nzuri mwilini, katika ndevu kwa wanaume, lakini sio kwenye nguo ya ihramu. ile nguo yako ilikuwa ihramu usipake manukato. Ama wanawake hawataruhusiwa kujitia manukato ambayo yatatokeza nje kama kawaida, sababu wanawake hawaruhusiwi na kutoka nje kujipulizia mapafium na kujitia udi na vitu gani vya kunukia kunusisha harufu watu wengine. Kadhalika mtu atanyoa na kuondoa kila alichoruhusiwa kukikata kama sharubu na kusafisha sehemu za siri. Hayo mtayasoma, mtayaona yapo eh? Hata ni matendo haya. Mwanamume atavaa izari, izari ni kile kikoi eh? Na ridaa, ridaa ni ile shuka kujifunika juu. Namba tano, yafaa asema inajuzu kwa muhrim, kwa maana inafaa kuvaa ihramu yake kutoka nyumbani kwake kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la wanawake katika mavazi nitalieleza pia insha Allah, kwa sababu wanawake katika mavazi ya ihramu ni tofauti na wanaume. Wala ihramu haina swala maalum. Sisi tumesema tukifika pale miqati, kama mtu atakwenda hammam atakwenda huku au ataingia msikitini pale kukaa, basi ataruhusiwa au ni katika wajibu kuswali rakaa mbili za tahiyatul masjid. Na kama alikwenda tu hammam akaenda kuchukua udhu akaenda huku, basi ataingia pale msikitini ataswali sunna tu ya udhu. Lakini si kwamba ile kule kuhirimia kuna swala yake maalum unatakiwa uitekeleze, la. Na baada ya kumaliza kuswali ndio atahirimia hapo miqati hapo. Kwa hiyo kuna maneno, wakati wa maneno tutarudi tutasoma, kwa sababu katika maneno tutaitikia. Msione haya jamaa, kuna vitu nitavisema, mimi nasema na nyinyi itabidi muitikie. Kujizoesha tu kama kuna kitu hiki takia kitamkwe. Kwa hiyo ukishafanya vitu hivi utakuwa tayari uko ndani ya ibada sasa. Atalazimishwa alete talbia. Talbia nitaeleza ni nini eh? Kwa ufupi ni maneno labbaik Allahumma labbaik, tutayapia tutayakariri maneno haya biidhnillah, na maana yake ni nini. Lakini maneno ambayo watakiwa uyakariri sasa. Kwa hiyo utalazimia talbia yako ambayo ni dhikri nzuri na ndio iliyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa katika hija mpaka utaingia katika mji wa Makka. Tukifika Makka, akishaona nyumba za Makka mtu hapo atakatisha talbia. Kwa hiyo haya ndio mambo muhimu anatakiwa kuyafanya yule anayetaka kuhirimia. Sasa kuna mambo ambayo sio makosa kwa mtu aliyehirimia kuyafanya, maadamu ushehirimia wenye katika ihramu haija katazwa kuoga. Unasema sasa mimi nitaoga itakuwaje? Yaruhusiwa kuoga. Kuna mambo yamekatazwa tutayataja, lakini yale ambayo hayajakatazwa, moja katika hayo ni kuoga. Hujakatazwa kuoga, oga hata kwa kusugua kichwa na mwili wako, haina shida, oga. Wawashwa kichwani wewe, jikune, yaruhusiwa. Haijakatazwa kujikuna mtu anapokuwa anawashwa, au kunusa harufu nzuri, si kujipaka. Sasa tumesema kabla ya kuhirimia wajipaka manukato mwilini, sio kwenye nguo. Lakini katika yaliyoharamishwa baada ya kuhirimia, tushatoka mikati pale, haitaruhusiwa wewe kujitia manukato. Tutaona haya mambo. Lakini sasa umesikia harufu nzuri au utakunusa kitu chenye harufu nzuri, haijakatazwa. Tunaelewana? Haya hapo kwenye kitabu hapo, kwa hiyo itakuwa ni mepesi pia. Kujifunika kitu kama kama vile kwa mwamvuli, labda kuna sababu, kuna jua na sasa hivi kuna miamvuli imezinduliwa maalum kwa ajili ya haji. Yuko mhandisi mmoja wa Kisaudi amebuni miamvuli inatumia sola, sababu jua ni kali. Sasa miamvuli kama ile haidhuru kujifunikia kichwa kama kivuli, au mtu akawa yuko iwe kwenye gari, gari imefunika juu, si vibaya. Kadhalika kuvaa mkanda kiunoni, kuvaa pete haijakatazwa, kuvaa saa haijakatazwa, kuvaa saa mkononi, kuvaa kubeba pochi na vitu muhimu mtu akaweka shingoni haijakatazwa. Kadhalika kuoga kwa kutumia sabuni yenye harufu inaruhusiwa kwa sababu si manukato, harufu ya kawaida tu, tukaoga katumia, si manukato yani. Kuua wanyama na wadudu wenye kumuudhi kama vile panya, kuua nyoka, kuua nge, kuua mbu, haijakatazwa, inaruhusiwa. Kwa sababu kuna wanyama tunaona wamekatazwa watu wasiwaue. Kadhalika inajuzu kwa wanawake kutumia tembe za kuzuia ada ya mwezi. Pengine naona kwamba sasa nikisema niende katika hali yangu ya kawaida, itafika wakati sasa watu wafanya ibada mimi sitaweza kufanya, mfano tawafu sitaweza. Kwa hiyo akaamua kumeza vidonge vyake kwa ajili ya kuzuia ada yake ya mwezi, inafaa. Lakini wanawachuoni mara nyingi wanashauri kwamba hayo asiyafanye mwanamke isipokuwa kwa ushauri wa daktari. Amshauri daktari mwaminifu, mtaalamu, amueleze kwamba wewe unaweza kutumia au usitumie kutokana na hali yake. Kwa mara nyingi zinaleta matatizo baada ya hapo, zinavuruga utaratibu wa ada yake. Ala kuli hali hili linafaa. Kadhalika mwanamke yafaa kwake yeye kuhirimia. Hapa nasema msana kusoma Qur'ani. Yajuzu kwa mwanamke vile vile kuhirimia hata akiwa amevaa dhahabu mkononi. Yote hayo katika yale mambo ambayo yanafaa. Sasa kuna mambo yamekatazwa, ndio niyataje haya alafu tutapumzika tena kidogo. Alafu tukirudi tuulize maswali. Unafahamu? Yaani nitayataja haya yaliyokatazwa sasa hivi yaliyofuatia. Sasa wewe umehirimia, umevaa nguo zako za ihram. Uko katika ibada sasa. Maana ukishaingia pale mbona sasa uko ndani ya ibada, wewe ni muhrim. Hata kama mathalan utakufa katika hali ile, eh? Basi wakati wa kukafiniwa wewe kichwa chako hakitafunikwa. Kwa sababu wewe ni muhrim. Na siku ya kiyama utafufuliwa katika kundi la watu waliokuja wakileta talbia. Labbaik Allahumma labbaik, tunakwenda katika uwanja wa kiyama wanakusanywa, wewe uko pamoja na wenye kufanya talbia labbaik Allahumma labbaik. Siku ya kiyama watu wengine watakuja, wanahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa sumba ma'awahum jahannam kullama thabat zidnahum sa'ira. Kuna watu watakuja vipofu, watakuja viziwi, watakuja mabubu, kuna watu watakuja wamelewa kwa sababu wakufa katika ulevi, kuna watu watakuja na makundi ya madensi na miziki kwa sababu wakufa katika miziki. Kwa sababu annasu yub'athuna ala ma matu alayhi, watu watafufuliwa siku ya kiyama kwa yale kwa vile walivyokufa, kwa ile hali waliofia. Sasa wewe umekufa mathalan katika ihramu, katika nani ya ibada ya haji, utakuja na kundi la wenye kuleta talbia labbaik Allahumma labbaik. Kwa hiyo hata mtu anapokuwa amekufa, mtu huyu hatafunikwa kichwa chake kwa sababu yeye ni muhrim. Na litokea hilo katika zama za Mtume SAW, yuko sahaba aliyemkajua kipando chake, ngamia akamkanyaga kwenye shingo yake akafa radhiallahu ta'ala anhu ardahu. Mtume SAW akawaambia mkafinini, lakini msimfinike, msimtie manukato wala msimfunike kwa kichwa chake, kwa sababu amekufa ni muhrim na atafufuliwa siku ya kiyama yeye ni mulabbiyan, hali ya kuwa mwenye kuleta talbia. Kwa hiyo nilikuwa nazungumzia mambo yaliyo haramishwa. Wewe ushahirimia, uko ndani ya ibada sasa. Sasa kuna mambo yamekatazwa wewe usiyafanye. Jambo la kwanza ametaja kupunguza sehemu ya nywele au kukata kucha. Haitaruhusiwa sasa baada ya kuwa ushaingia katika ibada. Unasema ah, nilisahau mimi kunyoa nywele fulani. Kwenye makwapa wapi, unasema ngoja nipunguze. La, maadamu uko ndani ya ibada sasa, marufuku. Wala kukata kucha, sio kutumia kiwembe wala kutumia meno. Kuna watu wengine wana tabia kutafuna kucha zao na katakata kucha. Hairuhusiwi. Maadamu uko ndani ya ihramu, hakikisha kwamba vitu hivi usivifanye. Hakikisha usifanye vitu hivi. Nadhani hayo hamtayasahau. Jambo jingine, haitafaa kwa mtu ambaye tayari kashaingia katika ihramu, uko ndani ya ibada, kujipaka manukato sasa. Kujipaka. Yaani nakusudia perfume yako itakuwa haina kazi tena. wakati ule wewe umevaa nguo za ihram. Unanielewa? Haitakuwa, haitafaa tena. Ama yale manukato uliyojipaka wakati kabla ya kuhirimia, pigie manukato yako wewe ni mazuri ulijipaka katika mwili wako hayeshi, bado unayo tu. Yale hayadhuru. Uambiwe nenda kaoge yatoke. La. Hapa pana vitu lazima vieleweke. Wakati wa kabla ya kuhirimia uliruhusiwa kutia manukato mwilini. Na sio kwenye nguo yako. Ukishaingia katika ihramu, baada ya ihramu hutaruhusiwa kutia manukato mahali popote katika mwili wako. Sasa pengine harufu ya ile manukato uliyotia kabla ya kuhirimia bado ipo katika mwili wako, ili haitadhuru. Umeeleweka? Kadhalika kunusa harufu, tumesema hapo nyuma katika liruhusiwa, wanusa harufu nzuri yaruhusiwa, haijakatazwa eh? Kadhalika jambo la tatu katika mambo yasiyofaa, haijuzu. Tukisema haijuzu maana yake haifai. Mzee, ungefungua kitabu chako au mpaka miwani? Basi mpaka miwani. Na unayo miwani? Basi muhimu ukawa ukaichukua katika safari yako, ili wakati wapitia pitia kidogo uangalia skili usivi kaza kupitia pitia hiyo kitabu, hata tukirudi nyumbani au tulipofikia, basi tu tukipitia pitia katika haya ambayo tushayazungumza. Haitafaa, kusema haijuzu maana yake haitafaa kwa mwenye kuhirimia mwanamume kujifunika kichwa kwa kitu ambacho kinashika kichwani. Sasa kama vile kuvaa kofia basi, kuvaa kilemba, ukachukua ile ihramu yako ile ukajifunika kutokea juu, au ulikuwa umelala na mathalan ukaamua kujifunika kitu, hairuhusiwi. Maadamu uko katika ihramu na wewe ni mwanamume umevaa ihramu zako, hutaruhusiwa kujifunika kichwa. Lakini katika yale yaliyoruhusiwa kule tumesema kwamba kubeba mwamvuli itafaa, kufunikwa kwenye gari haitadhuru, wewe mwenyewe kuvaa kofia au kuvaa kilemba ndio haitafaa. Unafahamu? Na kama mtu amejifunika kwa kusahau au kwa kulala vitu na usingizi akajifunika hakujua, la shay alayhi, hapana kitu chochote juu yake isipokuwa anapokuwa amekumbuka au anapojiona hivyo ataondoa. Haya. Katika vitu vilivyokatazwa kwa mtu mwanamume aliyehirimia ni ku ni haifai kwa mwanamume kuvaa nguo zilizoshoneshwa kwa kadiri ya viungo. Kuna watu ibara mara nyingi kwenye vitabu vya fiqh yatumika lubsul makhithi, kuvaa nguo iliyoshonwa. Ibara hii kidogo iko yani haiko dakiki kama wanavyosema watu wa fiqh, inaingiza vitu vingi ambavyo havijakataliwa, na kadhalika inatoa vitu vingi vilivyokatazwa. Sasa inakuwa sio sawa. Sasa kusema kwamba kuvaa nguo yoyote iliyoshikizwa kwa kadiri ya maungo yako mwili wako, hata kama haikushonwa, kwa mfano ukatumia vitu kama pini vile pini zile za labda ukatengeneza ile kikoi chako kile ukakitengeneza kama umevaa sketi fulani hivi ukitengeneza namna hiyo, na hii ya juu ukalitengeneza kama koti au kama shati ukaweka vifungo ukaweka pini ukafunga funga, ile ni makhithi tayari, haitafaa. Kwa hiyo mtawaona watu pia ihramu zao tayari washazipigiza uzi katikati, ameweka na vifungo huku, amefunga vizuri vifungo vya chawa vile ta ta ta, amefunga huku na hapa juu naye akaifunga hivi, ameweka vifungo vyake, ile haifai hata kama haikushonwa. Lakini kusema makhithi kwamba ni lazima ishonwe, sasa hii haikushonwa, hata ukitumia miba katika kutunga tunga mpaka ikakaa sawa hivyo, haitafaa. lakini kama imeshonwa imepimwa huku mwisho na huku imepimwa hiyo sawa haina neno kwa sababu ile nguo yenyewe ishashonwa tayari. Kinachokatazwa ni kuvaa nguo ambayo iko katika kiasi cha maungo yako, kwamba sasa umevaa la haitakiwi hivi, unatakiwa ujifunge shuka chini na shuka nyingine ujifunike juu ridha. Ndivyo inavyotakiwa. Kwa hiyo usivae nguo iliyoshonwa kwa wanaume. Ni haramu unapoingia katika ibada ya hija kufanya uwindaji wa aina yoyote. Zamani ilikuwa safari ya Maka Madina kabla ya Suez Canal, sio Canal ya Misri katika Red Sea, kabla haijapita ilikuwa kuna muungano wa bara baina ya bara Arabu na Misri na Afrika. Kwa wanyama wengi ilikuwa makundi ya wanyama yakivuka kutoka Afrika kuingia bara Arabu na hivi. Kwa ndio maana ikawa kuna simba, kuna chui, kuna kila aina ya wanyama waliokuwepo huku na kule wapo. Sasa hivi hayo hayapo. Baada ya muda mrefu hivyo wanyama hawapo tena. Kulikuwa kuna pundamilia kwenye mabonde kule. Sasa hivi umebaki mbwa mwitu na baadhi ya wanyama wengine. Ala kulli hali, mtu anapokuwa katika ihramu, mtu anapotoka Maka mathalan kuja Madina, watu wakisafiri kwa wanyama, tena alikuwa ni majangwani, kuna wanyama mule wanawawinda kama swala, kuna hofu na wengineo, kuna nyumbu na wengineo katika wanyama wanawawinda na wanakula. Sasa unapokuwa katika ihramu huruhusiwi kumuinda mnyama, kumpiga mnyama, bali hata kushakiza ukamwelekeza mwenzako ile pale, piga, mimi nimehirimia bwana, piga yule, haitafaa. Na hiyo ni katika adabu za Maka. Pia ukishaingia katika mji wa Maka, ni mmoja kwenye ihramu au hauko katika ihramu, la yuqtalu saydu, hapa tauliwa kiwindo chake. Mnyama wa kuindwa haruhusiwi kuuliwa ndani ya mji wa Maka. Kwa hiyo wanyama unawaona Maka, waache kama walivyo. Hakuna sasa hivi, lakini kuna vitu kama njiwa wapo. Hairuhusiwi kuwafukuza ukawashunga. Na ndio maana ukiangalia njiwa wa Maka ni tofauti na huko kwetu. Wamezoea kufukuzwa na kutokushambuliwa, kwa hiyo wao hawaogopi watu. Watu wapita hapa, njiwa wamejazana hapa. Sasa huu ni mfano tu, hairuhusiwi vile vile kuwatisha wale. Na ni dhambi. Unapata madhambi ukifanya hivyo. Na dhambi ya Maka ukubwa wake si kama dhambi ya huku. Kama vile ambavyo thawabu zake si kama thawabu za huku. Kwa hiyo huruhusiwi wewe kuinda nyama. Kadhalika hutaruhusiwa kuoa. Pengine mmetoka huku, mmefika kule, eh? Ni wachumba. Tayari mshamaliza kila kitu bwana. Tumwambia wali tuozeshe yaishe bwana. Na wewe katika ihramu hairuhusiwi. Au pingine bwana mambo huku tayari ushaacha mchumba wako huku, wewe uko kule katika ibada, basi wa kwa njia ya simu. Au wewe ni wali wanakuozesha, umekundani ya ihramu, huruhusiwi mpaka umalize ihramu. Haruhusiwi kuoa wala mwanamke kuolewa maadamu kuna ihramu, wala kuozesha haitaruhusiwa, eh? Hayo ni mambo hayatafaa. Hata kuposa pia, kuna ni ihramu mkutana mwanamke unakuja ni mpose kabisa, la, haitafaa. Kadhalika wale ambao wanakwenda na ahali zao hawataruhusiwa kukutana nao baada ya kuingia katika ihramu. So, kutana nao kwa maana ile ambayo inafahamika, eh? Paka mwisho atakapomaliza ibada yake ya haji. Na kama akifanya hivyo wakati una ihram, basi hija yake itabatilika. Atalazimika aitimize ile hija, lakini na vile vile atakuwa na ulazima makani ende tena, yani ulipie tena alafu ende tena hija. Sababu tumekuwa na mke wako, umeshindwa kuvumilia, umeshindwa kujipanga, mko ndani ya ihramu, tayari mshahirimia hija mkakutana, ile hija yenu ile itakuwa ni batili, lakini mtaambua malizeni matendo yote. Yaani mtabidi muendelee kufanya ibada mpaka ifike mwisho, lakini hii haisabiki kwamba ni hija ya faradhi imekuondokea, urudi tena mwakani. Sasa kuna haji majaliwa bwana. Kwa lazima uwe makini katika jambo hili. Kadhalika haitaruhusiwa au ni haramu kwa mtu aliyekuwa katika haji katika ihramu kumkaribia mkeo kwa vitu ambavyo ni vitangulizi vya jimai. Ambusu wakafanya maadamu mko ndani ya ihramu, hayo hayataruhusiwa. Kwa hiyo hayo watu wayafahamu. Haya, nataka nimalizie kurudi kwa upande wa kina mama. Kwa upande wa kina mama, kama tulivyotangulia, wakati wa ihramu wao, katika ihram wataruhusiwa kujitia manukato yale ambayo hayatoi harufu, kama ilivyokuwa huku katika hali ya kawaida. Sasa mwanamke haruhusiwi kujitia manukato mpaka ikawa akipita watu wasikie harufu, hilo hataruhusiwa. Kwa hiyo hata katika hija vile vile, kabla ya kuhirimia hataruhusiwa, na baada ya kuhirimia ndio kabisa. Na pia kwa upande wa kina mama, wao hawana nguo maalumu za kuvaa kwa ajili ya hija, kwa ajili ya ihramu. Si wanaume wanavaa ihramu shuka mbili, na ghaliban zinakuwa nyeupe, lakini kwa wanawake wao hawana nguo maalumu, watavaa hijabu zao za kawaida. Hili ni jambo takiwa watu walishike. Tusifanye ibada kwa mazoea. Mtaona kuna baadhi ya nchi na baadhi ya watu na baadhi ya makundi, hata katika nchi yetu nadhani ya mambo yapo, wakina mama wanaohirimia siku ya ihramu na wao wataka kuvaa, lazima wavae mashungi meupe. Hakuna ulazima huo, tutavaa hijabu ya kawaida tu kama walivyokuwa masahaba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake wa masahaba sahabiyat, walikuwa hivyo. Kwa hiyo hakuna nguo kwamba hii ndio nguo maalum ya mwanamke kwa ajili ya ihram. Na mwanamke anapokuwa amehirimia, hataruhusiwa kufunika uso wake moja kwa moja, bali baadhi ahli ilmi wanaelezea kutokana na hali ya dharura na fitna, basi mwanamke atajifunika shungi lake, lakini anapokuwa na wanawake wenzake atafunua, wakitokea wanaume atafunika uso wake. Bali penye wanaume atafunika uso wake, na wengine wakaweka, lakini baadhi wanaochuoni wakashadidia kwamba afunue. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alikuwa yeye anapinga moja kwa moja kwamba lazima afunue mwanamke. Baadhi ya maulama wanaona hapana, mafati ya wanawake na uzuri wao na hali ya fitna, basi watafunika nyuso zao, ila ikiwa katika mbele ya wanaume watafunika nyuso zao. Lakini nilikuwa nataka kusema kitu kingine ambacho hakukitaja hapa, ambacho pia ni muhimu vile vile kwa watu walio katika ihramu, ni viatu vya kuvaa. Kiasili ni kwamba unapoingia katika ihramu hutaruhusiwa kuvaa viatu buti. Kwa kama una buti zako maadamu uko ndani ya ihramu, hutaruhusiwa kuzivaa zile. Utaruhusiwa kuvaa kanda mbili, ndala au champali, wengine wote hivyo. Utaruhusiwa kuzivaa zile, au utavaa sendo zile ambazo hazikufunikwa nyuma, mfano kama sendo za kuvaa, alafu kuna kamba za kufungia. Kuna mfano hapo. ziko hebu onyeshe nione kidogo hizo zafaa lakini zile zenye mkanda nyuma ifikie hapo amna wewe shekhe anakwenda kuangalia uko nazo eh ningeonyesha mfano aliyekuwa nazo za kutuonyesha hata baadaye kama ziko mbali mtuonyeshe kidogo kama hivi hizi ukivaa sandals kama hizi zinafaa lakini sio buti kwa mujibu wa hadithi kama hiyo itafaa kwa ukivaa hizo uko sawa kabisa nifahamu kama huna hizo vaa ndala zako uchampali zako kanda mbili zako vaa yebo vaa nguru sio lakini sio buti kama hivi wala hutavaa socks zile wala hutavaa khuf kitu cha khuf hutaruhusiwa kuvaa maadamu uko katika ihram nadhani nimefahamika baka kwa hiyo tushukuri kidogo dakika 5 lakini najua kuna wengine hawaja kuwa na uzoefu kukaa kwenye madarasa kwa muda mrefu hivi kidogo damu inapokuwa imepoa anasinzia tutumie kama dakika 5 kama mtu kuna haja kuna hivi kupiga simu tafuturu tena hapa tukija tutafakari hapo tunazungumza tuulizane maswali mawili matatu alafu niendelee na kazi nyingine ya vitendo nataka nirudi katika baada ya vitendo hivi tumefika hapa nimalizie vinavyofuatia alafu nianze nyuma sasa kurudi kwenye maneno na hapana bora tukirudi tena baada ya kuulizana maswali machache kuhusiana na hivi vitendo nisomeshe turudi tena kwenye haya yaliyopita nyuma tusome maneno sasa tuelekeze kwenye maneno na lugha zake alafu tutakuwa ndio kwa leo tumefika mwisho wa darasa yetu kesho tuje katika matendo mengine ambayo yanafuatia vitendo alafu tutakuja kwenye kuelezea nini maneno yanayotakiwa kusema ufahamu basi tufanye mapumziko kidogo tu jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.